राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 11 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो क्या सुना? बोलो शुरू। आपके मन की सुना। वैसे केशवराम जी बोल रहे हैं, सत्यनारायण जी बोल रहे हैं और लोगों की भी इच्छा है। देखो भाई, मेरे मन में सोचा नहीं है, मैंने सोचा नहीं है, मेरी तो कृपा है, मुझे आ जाती है, आ जाती। भूल जाता हूँ ना, धनों कहते वो देखो ये दशा है हमारी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब देखो भाई, आपको रुसे न रुसे पता नहीं, परंतु आपकी स्थिति बदल जाए, आप विलक्षण हो जाओ, इसमें संदेह नहीं है। ऐसी बात बनावा मरने से डरे नहीं और इच्छा कोई करे नहीं, दो बात कर लो आप। कोई इच्छा नहीं, किसी तरह की इच्छा नहीं, मान भी बढ़ाई की, आदर की, सत्कार की, महिमा की, खाने पीने की, रुपये पैसों की, कोई इच्छा नहीं। संसार की भगवान ने मिलने नहीं, भगवान ने प्रेम नहीं किया। करो जड़ता का सर्वथा त्याग कर दो और चिन्मय में रम जाओ, निहाल हो जाओ, इसमें कोई संदेह नहीं है। पक्की एकदम सच्ची बात है, आपका जीवन बदल जाएगा। संदेह नहीं, संदेह नहीं, जीवन बदलेगा। और जीवन बदलेगी बातें बताऊंगा मैं, जिन बातों में आपका जीवन बदल जाए। वास्तव में आप ध्यान दे रूप में हमारा और भगवान का नित्य संबंध है, संसार का हमारा संबंध नित्य नहीं है। संसार का संबंध तो अनित्य है, आपके सब का अनुभव है, और परमात्मा का नित्य संबंध है, ये भी आपको अनुभव है। कोई कहने की बात नहीं है, भगवान सबके हृदय में रहते हैं और संसार किसी के साथ रहता नहीं, किसी के साथ नहीं रह रहेगा, ना भी संसार है। संसार उसी को कहते हैं किसी के साथ नहीं रहता, किसी के साथ नहीं रहता। बड़ी मेरी मेहनत कर लो, नहीं रहेगा साथ, और भटकते फिरोगे और भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, बहुत हो जाओगे सदा के लिए। और ये सब बातें मिट जाती, सब बातें मिट जाएगी, परमात्मा लग जाओ, निहाल हो जाओ, कोई इच्छा नहीं, जीने की इच्छा नहीं, कोई मरने की इच्छा नहीं, कोई मान की इच्छा नहीं, कोई बढ़ाई की इच्छा नहीं, कोई आदर की इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, किसी तरह की इच्छा नहीं, संसार की कोई इच्छा नहीं। जड़ता का संबंध विच्छेद करके चिन्मयता में स्थित हो जाओ, निहाल हो जाओगे। जड़ता का संबंध छोड़ दो, जड़ कोई इच्छा नहीं, जो इच्छा संसार को शरीर को लेकर होती है वो इच्छा घातक है, परमात्मा की इच्छा घातक रही। भगवान है दर्शन इच्छा, भगवान ने प्रेम की इच्छा सबसे बढ़िया है, दर्शनों से भी बढ़कर प्रेम है। भगवान प्यारा लगे, मीठा लगे, भगवान मीठा लगे, निहाल हो गए, निहाल हो गया, निहाल हो गया। तत्व ज्ञान से भी बढ़कर है, तत्व ज्ञान बाकी नहीं रहेगा, तत्व ज्ञान भी हो गया। और भगवान के प्रेम की इच्छा, भगवान का प्रेम, भगवान मीठे लगे, प्यारे लगे, भगवान बैठे लगे, प्यारे लगे, भगवान प्यारे लगे, यह इच्छा ही। और कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, एक इच्छा एक मन डर नहीं। मन भाई भाभी जो कोई कोई भाई कोई बहन कहोगे हम मन डर नहीं, बहुत बढ़िया परीक्षा कर लो, परीक्षा जो था मार दू मन मुश्किल हो जाए, मैं परिश्रम थे मर जाओ मन दुख समझा नहीं, ये परिश्रम नहीं होती मन नहीं करता। आप एक कृपा करो, भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान प्यारे लगे। ए प्यारे लगने के बाद में कीर्तन कहता हूँ, मन लगा कर कीर्तन करो, वृंदावन सब करो, भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे, आपका जन्म सफल हो जाएगा, आपकी यात्रा सफल हो जाएगी, आपका सब जीवन सफल हो जाएगा। और कोई इच्छा नहीं किसी तरह की, जो इच्छा करो छोड़ दो, जो इच्छा करो छोड़ दो, जो इच्छा करो। महाराज बात बात बात कह दिए तो 7:30 से कल सुबह 7:30 से पहले पहले आ जाओ, कल सुबह 7:30 से पहले आप लोग आ जाओ, जाओ मैं भी देखो आ सकता हूँ, आप आ जाओ और अपने खूब सत्संग करो, कीर्तन करो, पद करो। आज मैं तो जा रहा था बड़े नीचे, कहते समय यही रखा, यहाँ क्यों रखा जी, मौसम ऐसा ही रहता है, संदेहास्पद है, किस समय में आज बात सुनेंगे, क्या था वर्षा आज यहाँ कोई बात नहीं, मेरा मन तो वहाँ रहता है, मैं यहाँ से नाराज नहीं हूँ, मैं यहाँ सत्संग करने से नाराज नहीं, नाराज नहीं हूँ। मन मेरा पूछे तो वही रहता है, वर्षा हो तो ही भाई परेशानियाँ हो तो ही, वर्षा में उठे कीर्तन जोड़ा है, वर्षा में लगे तो कीर्तन खड़ा लग जाए, ज्यादा आज खड़े हो गए, खड़े हो गए वर्षा पर, वर्षा बढ़ती हुई कीर्तन करते हुए जगन्नीस, ये हमारे शेर जी के साथ किया हुआ है, बड़ा आनंद है वर्षा में, बड़ा आनंद कीर्तन में मस्त हो जाए सब, इसी बात है भैया। मनुष्य शरीर मिला है ये निकल जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा, और मैं प्राप्ति करने में सब समय में भगवान की बाधा है ही नहीं, परंतु अधिकारी एक मनुष्य बना है, ये अधिकार देवताओं को भी नहीं है, और जितने ऊंचे ऊंचे अच्छे अच्छे शरीर है उनको, उन लोगों को भी ये अधिकार नहीं है परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये अधिकार मनुष्य ही को है। इस बारे कबू करी करुणा नरदे ही देत ईश बिना हेतु सुने ही, बिना हेतु सुने में कृपा पड़ी है, बिना हेतु स्नेह करे ये कृपा है, और फिर करी कृपा, फिर कृपा कर करुणा करे तो डबल कृपा है। कबू करी करुणा नरदे ही देत ईश बिना हेतु सुने ही, कृपा करने वाले कृपा स्वभाव वाले भगवान कृपा करके मनुष्य देते हैं, तो ये देते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ का ये हुआ कि जो बारी आए अर्थ मिले, शरीर मिलेगा वो तो मिलेगा ही, पर मनुष्य शरीर बीच में देते हैं भगवान कि ये अपना कल्याण कर ले जीव, उस कल्याण कर ले, लेकिन बीच में देते शरीर, एक बार दे दियो फिर कुछ शरीर के बाद फिर मनुष्य शरीर देते, वो करुणा का कृपा है। और बारी आया और शरीर होता है उसमें कोई एहसास नहीं है, उसमें भगवान का एहसास नहीं है, बारी आएगा ही शरीर, तो शरीर मिलेगा ही, परंतु मिलते मिलते लग सौ राशि भुगतते बीत जात जुग चार चार जुग बीत जाते फिर जुगो अंत नहीं आता है। सौ राशि लाख जाती है जो अंत नहीं आता। इस बात भगवान कृपा करके बीच में भी मनुष्य ही देते है, तो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है इसमें याद रखो। सब भाई सब बहन सब याद रखो मनुष्य ही मिला है, मनुष्य ने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। जोर से इच्छा रखो आप, मेरे को बातें मिली है। देखो भाई आप कृपा करना, ज्यादा कर दू भेग मैं कह दूंगा तो आप कृपा करना। मेरे मन में आते शेठ जी को लेकर के ही, शेठ जी क्यों नहीं बता देते, बता दे सर का ठीक हो जाए, यही बात बताते थे क्यों नहीं। तो मन में कई बार आई है, अब तुम बता क्यों देते। तो मैं उस स्थिति नहीं मानता हूं, शेर जी की समान स्थिति नहीं मानता हूं, उत्तराधिकार नहीं मानता हूं, परंतु मेरे मन में आती है कि मैं बता दूं आपको और आपको प्राप्त हो जाए। माँ पिता जी पहले आप लोगों से क्षमा पहले मांग ली, पैसे करने की हिम्मत नहीं होती, करने की हिम्मत नहीं होती, परंतु मैं कहूं जैसे करो तो फायदा जरूर होगा, फायदा जरूर होगा, प्राप्ति हो जाए इसमें संदेह नहीं है, नहीं तो फायदा जरूर होगा। वास्तव में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है, भगवान के खुद के शौक है, प्रेम करने की दोनों मुसी है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इस श्लोक की व्याख्या करते हुए शेठ जी ने ऐसा कहा है कि शरण में जाना जीव का काम, उनकी कृपा करना भगवान का काम, और प्रेम करना दोनों, भगवान प्रेम करे जीव से, जीव कर प्रेम से, प्रेम करना काम दोनों का, दोनों का काम है। तो भगवान भी प्रेम से बहुत राजी है, भगवान की खुराक है, भगवान की खुराक है प्रेम, प्रेम से राजी है। जैसे हमारे को हलवा पूरी मिलेगा, भगवान प्रेम से आते, वो प्रेम भगवान भी चाहते हम भी चाहते, फिर क्यों नहीं बताओ। केवल हमारी कमी है, भगवान की कमी नहीं है, हम लोग की कमी है। प्रेम उसका नाम लो, उसको हृदय करो, उसको याद करो। कृपा करने के लिए भगवान तो तरसते हैं। भाई जी ने एक बार कहा था, दो तीन बार कहा होगा, एक बार कहा याद है कि भगवान मिलने के लिए मरे है, मारवाड़ी भाषा मारवाड़ी, तो तैसा मरे है, भूखो मरे है, शिव भगवान में मिलने वाले से मरे। भगवान ने भी इच्छा अपन ऐसा फिर बाधने में कौन, कोई बाधन में है ही नहीं, वो सभी नहीं, किसी की ताकत नहीं बता देता, ऐसी बात है। आप लोग साथ हो, सब आप भाई बहन साथ हो, ऐसी मुश्किल बात है, भगवान जरूर कृपा करेंगे। अरे भगवान से ऐसा ना प्रेम, दर्शन सा दर्शन दर्शन मृत्यु के प्रेम है, प्रेम होने पर दर्शन सामने हो जाए, दर्शन में प्रेम हो जाए एक नियम नहीं है, दर्शन हो जाने पर प्रेम होगा नियम नहीं है, पर प्रेम होने पर दर्शन हो जाए नियम है। मानो प्रेम इतना बड़ा बात है, प्रेम हो जाए तो दर्शन भी दे देंगे भगवान, खुद भगवान के मन में आवेगी, मन में जब अनन्य भाव से प्रेम हो जाए तो मन और भगवान मंथन है। यशोदा मैया जी से एक दिन गोपियों ने पूछा, गोपियों से पूछा यशोदा मैया ने, कहीं इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होकर पूछा कि ब्रज की बात बताओ, मथुरा में रहते हुए राम जी बात ब्रज की याद करते हैं, याद कर गदगद हो जाते हैं, तो विज की बात याद करते हैं, तो विज की बातें सुनाओ, तो बोला रोहिणी जी बोलाओ, रोहिणी जान दे इतना रोहिणी बोलाओ, रोहिणी बोले सुनाओ, तो रोहिणी बोलाओ भी बात तो प्रेम में कह दूंगी, बात प्रेम नहीं कहते ही भगवान आ जाएंगे, वो आ जाएंगे तो फिर बात ही रुक जाएगी, उसके सामने प्रेम बात कहीं नहीं जाएगी, तो दूसरों में प्रेम बात बताऊंगा, बात नहीं खुली है तो बारे बोले। तो अपने सुभद्रा को कहा बेटा तुम बैठ जा पड़े दरवाजे पर बैठ जा, पहले खने अवधान मत देना, राम राम तो अनुमत देना, मैं रोक देना था कि ठीक है। अब माँ कह जो बेटी तो करी बैठ गई माँ, और बात छिड़ी प्रेम नहीं, ऐसे प्रेम किया जो है यशोदा मैया करती प्रेम, यशोदा मैया प्यों बेटा लगे उसे को प्योगे घर का दूध दही मक्खन भगवान को मीठा बहुत लगे, क्योंकि उनके हृदय में बजना करते ही अच्छा है दूध देव जी में सही दे यादो हने हनने मथनो बले प्रेंग नाद वर्धितो मार्जना दो गायन से न मन रक्त दियो सुगंठ धन्य वृदस्त गुरु क्रम यान मध्य चित्त याना। जब बलराम जी गए हैं मथुरा, तो मथुरा की स्त्रियों ने कहा, ये मथुरा की स्त्रियों ने कहा कि आदो हने ये गोपियां दो दो थी है दो थी है। और दो ने मैं भी याद करने आ गया थी तने या उनकी चरी में आ जाए दूध पिए दूध, और उन्होंने दो यादो हने अब हनने धान कूटे तो मतलब पदे पर मिलोना करते हुए घर का लीपते हुए बालक रोता है तो उसमें झल झूलने के लिए बालक नाते घर में झाड़ू लगाते हुए वे हरदम सिद्ध कर दिए झाड़ू लगाती है देखते ही करने करते देखते करने तो देखती है ऐसे झाड़ू लगाती है। उस तरह बातें करने लगी महाराज, गायन चेन रखती है मदद दे रक्त कंठ है दीदी से हृदय में हृदय में प्रेम लगा हुआ है, हृदय से रो रही है, हृदय तरता थोड़ा हो रहा है, गद गद गंठ रो रही है, रिकंठ रुक रहा है, और भगवान गीत कर रही है कीर्तन कर रही है ऐसी मस्त में इतनी हो जाती है बिल्कुल चित्त जाना भगवान का चित्त है वो याद है उस पर चले हुए भगवान चित्त पर भगवान ही चले हुए दूसरी बात ही नहीं आती हुए एक भगवान की बात आती है। इतना कहते भगवान कृष्ण के बलराम जी के दोनों के मन में खड़बड़ी बची कि चलो भाई मैया के पास चले चलो, तो वे आए सुभद्रा ने कहा माँ का हुक्म नहीं है, माँ का हुक्म नहीं है जानेगा वो प्रेम ही पता चल रही है तुम जाओ विघ्न हो जाएगा बाधा हो जाएगी, तो माँ का कुमार ठहर गए तेरह ठहर गए नारद जी खसे बना रहे घूमते हुए खींचे एकदम जैसे कोई खसे जी वे आकर देखते तो कन्हैया और सुभद्रा सुभद्रा के सामने करनी आ दिखे, ये जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है ना ये आंख है ऐसी ऐसी बीच में सुभद्रा जी वो आंख वैसी ऐसे हो गया स्तब्ध, राम जी की आंखें बदल गई, कृष्ण भगवान की आंखें बदल गई, बदल गई गोल गोल आंखें हो गई मस्त हो गए प्रेम के विषय में पाल हो गए। नारद जी ने कहा कि महाराज ये दर्शन तो दुनिया को होशियार तो अच्छी बात है, उन्हें वरदान मांगा तब जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ, जगन्नाथ जी वहां बड़की बढ़ती है बनती है मूर्ति दर्शन दिए ऐसे हो गए बस। गोपियां दूजी सगली वहां गई, गोपियां तो थी कमती मथुरा की बात है, द्वारका की बात है, गोपियों का मुक्ति, वे दार्शनिक जीव हृदय मैया सुबोध व्याधि सुना रही है। सुभद्रा जी, रुक्मणी जी सुना रही, रुक्मणी में क्या पता है, हृदय में क्या पता है, रोहिणी जानती है, रोहिणी जी जो देखिए तो रोहिणी सुना रही है। महाराज सराब खबली मच गई, ऐसी खबली मच जा भगवान के, भगवान प्रेमी बहुत है। प्रीत की रीत जान, प्रीत की रीत न जाने, सखियो दंद को बालक दे सांवरिया। प्रीत जी जानता नहीं, प्रीत की रीत जानने वाला एक ही है, एक का नहीं आई और जानने नहीं, जान की दूर जानती है राधा, श्री राधा, श्री राधा नहीं और जानने वाला नहीं। राधा जी ने कहा कि प्रेम की बात क्या कहूं, मैंने भगवान के दर्शन किए नहीं, गोपगण का दर्शन किए नहीं, ये तो हरदम मन लगी रहती दर्शन किए नहीं। तो गोपगण ने क्या रखा, अब पकड़ लेंगे श्री जी को पकड़ना। तो एक दिन श्री जी जल भरने गई शाम को कन्या काम, अब खड़े जल भरना भूल गई, देखने लग गई तो गोपी ने जल पकड़ा। अब मैं दर्शन नहीं हुआ, तो झूठ बोलती हो, एकदम मूर्ति मान हो गई, दर्शन नहीं हुए, तुम्हारे कृष्ण हो गए, उनको नमस्कार करे, श्री जी नमस्कार करेंगे, धन्य हो तुम्हारे दर्शन हो गए, भगवान ने हमारे दर्शन होते ही नहीं। तो आप देख रही थी, मैं तो देख रही थी जो कान का कुंडल है, उस कुंडल की छाया आभा पड़ती है उस पर, मन रहिया वहां से दृष्टि हटती नहीं, अब दर्शन कौन करे, दर्शन वहां से तो हटे तो बोरे उस पर ही हमारे चित्र दर्शन नहीं हुए, तुम्हारे को दर्शन होता, तुम धन्य हो, नमस्कार करे, सनम पड़े, दर्शन होते नहीं, केवल आभा पड़ती है उनके तब देखती हुए कृपा होगी भगवान की, विशेष होता देखते हैं आभा पड़ती है, ऐसे बात बताई। तो वो सखियां तो जानती है कि प्रेम ये जानता है, सखियां पूछती है भगवान तुम भाई साथ में खेलते हो, बसा चलाते हो, गाया चलाते हो, साथ में तुम्हारे रहते हैं, क्या हो गया है, दर्शन चाहती है, पैर कर गया मेरे, पूछ ले तेरे पैर हम पूछता है, पैरता हूँ पूछता हूँ, परवाही नहीं करते, वाल वाल परवाही नहीं करते, कहते हैं मेरे पैरों को पूछता है वो, सुने पूछ ले, एक बार पूछ मारा, नहीं लाला भगवान का प्रेम ऐसी विलक्षण बात है, महाराज प्रेम नहीं, रोड़े जी कहते रोड़े जी, प्रेम ही बात ऐसी है, खिंच जाते भगवान खिंच जाते, अब भी अगर प्रेम हो जाए सब में, भगवान लगे मीठे, भगवान कीर्तन हो रहे, कीर्तन में आप मन लगाओ, एकदम राग मिला करके खूब प्रेम से कीर्तन करो, ऐसी बोझ मिले, बोझ मिल जाए, आनंद मिल जाए, प्रेम बोलो, सभी मन लगा करके कीर्तन करो, मन लगा भगवान, सब भाई सब बहनों